چلیے اس رکوع کا عنوان اور آیتوں کے ٹائٹل لکھتے ہیں. ٹاپک ہے دل نے پہچانا, آنکھوں نے تصدیق کی. آیت نمبر 83 کا ٹاپک ہے قرآن تو سب ہی سنتے ہیں, فرق حق کی معرفت کا ہے. آیت نمبر 84 تشکر کے جذبات دل میں آئے, قبولیت کی توفیق مل گئی. آیت 85 ایک کال جو دل کی گہرائیوں سے نکلا, زبان پر آیا اور جنت میں پہنچا گیا. آیت نمبر 86 افسوس یہ ناشکری کرنے والے جہنم میں جائیں گے. مقاصد لکھتے ہیں اس رکوع کو پڑھنے کے. پہلا مقصد ہے کلام اللہ کو سننے کا حق ادا کرنا سیکھ سکیں. دوسرا مقصد ہے حق کی پہچان کا طریقہ سیکھ سکیں, اور بہت اہم مقصد ہے یہ اس رکوع کا. تیسرا مقصد ہے اللہ کے راستے کا گواہ بننے سے کیا مراد ہے, اس کو دیکھ سکیں. چوتھا مقصد ہے نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کا ارادہ کر سکیں. اور پانچواں مقصد ہے شامل ہونے کے بعد اس کو نبھا سکیں. بس جی, انشاءاللہ یہ بھی تلاوت سنیں گے ان آیات کی.